بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مرزي ما أي شرح كتاب مدينة كتاب جهورم درس هشتمي الدرس الثامن. وهمشنين موضوع أول من بابي صرفي أستاي بابي استفعلاي بابي استفعل يستفعل استفعالا. حرفا زیادتی درجه حمزه و سین تا ای را چخه میفهمیم؟ یعنی که علامتش چی هسته؟ باید که در ماضیش شش حرف باشه، شش حرف و زیاده حمزه و سین تا، سه حرف زایده در اولش و سه حرف آخر دیگه اش چی هسته؟ اصلی هسته. یعنی مثال اول آورده است من امثلته استخرجه، الف سین تا زیاده، خرجه اصلی هسته، استکبرا و استعانه و استغنا. مصدر چی است؟ استفعالا. خب چه خلایی میگه که کسر ثالثه، حرف سیم کسره میکنیم و زیادت الالف قبل آخره و مقابل آخره الف میمونیم، چون که در مصدر میدونیم که مقابلش باید الف باشه. مثل استکبرا استکبارون، یعنی که حرف سیم کسره کردیم، استی سیم چی است؟ تا کسره شد و مقابل آخر چی هستای؟ با هسته استکبارون، استکبرا بود. خب استغنا استغناون، استغفرا استغفارون. معناش چی هستای؟ سه معنا میه، معنای طلب، معنای سیروره و معنای چی؟ تشبه. خب این هم متعدی میشه و غالبا برای متعدی هستای و لازم هم گاهی میویا. یکم معناش چی است؟ الطلبو، یعنی طلب کردن و مانند استغفره، طلبی آمرزش کرد. ای طلب المغفرت والهدایت، ای یعنی شرح میگه بخشی که طلب مغفرت کرد و طلبی هدایت کرد. یا میگه که استخدمه، استخدمه یعنی به خدمت گرفت یا که طلبی خدمت کرد. دویم چی است؟ گفتیم سیروره، سیروره یعنی تحویل یا که تبدیل. میسو میگه استحجر الطين، تین یعنی خاک چشید سنگ گردید، لای سنگ گردید، ای صار حجرا یعنی که سنگ گردید، یعنی انتقال از یک حال به حال دیگه. خب معنای سیم چی است؟ تشبه، یعنی مانند کردن، مانند گردیدن. استرجلت المرأه، ای تشبهت بالرجل، زن به مرد مانند گردید، یعنی زن خچه شبیه مرد میکنه. خب یه معنای دیگه قطعا میویه، یعنی که پیدا کردن صفت در مفعول بهی. مثلا میگه که استعظمت الامر، میگه که من یک کارم بزرگ شمردم، امر در مفعول بهی، یعنی که در همینجا صفت هم میویه. گفت که چی؟ استعظمت الامر، یعنی که در صفت چی هست؟ در صفت مفعول بهی، همین کار را بزرگ شمردم. در همین حالت هم همی بابا استفاده برده می شود. خب در جا مشتقات آورد، گفت که در ماضی مضارع امر مصدر اسم فاعل و اسم مفعول آورد. استخرج یستخرج استخرج استخراج مستخرج و مستخرج. خب استهدا یستهدی استهدی استهداء مستهد و مستهدا. استعاذ يستعيذ استعيذ استعاذة مستعيذ مفعول نداره، چی است؟ لازمه برای را چی کردن حرف جر قطع میکنیم. گفته غالبا بعد چی میوه؟ برای متعدی میوه، همچون لازمه میوه، اینجا لازمشه ذکر کرد. خب مثال دیگری ما چی است؟ نفی الماضی بلا النافیه، چی خیل فعل ماضی را با لا النافیه نفی میکنیم. ما اصلا میدانو که ماضی به ما نفی کرده میشه و مضاری به لا، اما امکان داره همون گونه که ما در فعل مضاری هم میدرویه اما معنی حالی را میتیه، اما در فعل ماضی هم لا میدرویه اما چه خیل میدرویه؟ اذا نفی الماضی بلا النافیه، اگر نفی کرده شود فعل ماضی به لای نافیه میگه وجب تکرارها، یعنی که اگر بخواییم که فعل ماضی را به لای نافیه نفی بکنیم واجب است که لا تکرار بشوه، کما فی قول تعالی فلا صدق ولا صلا. در اینجا فلا اومد صدق، ولا صلى، یعنی که تکرار اومد. و نحو قولک، مانند قول خودت میگه لا اکلت ولا شربت، یعنی که اکل چی هست؟ فعل ماضی هست اکل، اکلت و شربا یام چی هست؟ ماضی هست. نمیتونیم بگیم که لا شربت، میگه ما شربت. اما بخویم که بالا نفیکنید بر تکرارش میکنیم لا اکلت ولا شربت، تمام دامی حالت میشه نفی تمجه استفاده برده. دویم چی هست؟ دخول قد على جمله الحاليه، دخول قد در جمله حالی. اذا دخلت واو الحالي على جمله الفعليه فعلها ماض مثبت دخلت معها قد، اگر کی داخل شود واو حالی، واو حالی در کتاب سیم گرفته بودیم که چی هست؟ در جمله فعلی که فعلش ماضی مثبت باشد داخل بشود با همراهی و قد یک جایه. دخلت المسجد و قد و در چی هست؟ حالی هست، یعنی حالشون چگونه بود؟ و قد رکع الامام، در حالی که امام رکوع کرده بود، یعنی که در حال حالش بیان میکنه. قد میدونید در فعل ماضی وقتی که میدرویه با معنای چی میاد؟ توکید. وقتی که در مضارع میدونه با معنای چی میاد؟ احتمال، شک یا که تقلیل. بعد اعرابش چی میکنیم در اینجا؟ دخلت فعل فاعل میشه، المسجد مفعول به میشه، قد رکع الامام جمله میشه فی محل نصب حال. و مثال دیگر هم میگه دخلت الفصل و قد شرح المدرس درس، دخلت الفصل فعل فاعل مفعول به میشه و قد شرح الدرس چی میشه؟ جمله و فی محل نصب حال، یعنی درسیم داخل شدم در حالی که معلم درس رو شرح کرده بود. خب موضوع دیگری ما چیست؟ نواصب الفعل المضارع. خب نواصب فعل مضارع میدونیم که مشهور چهار تا هستن، ان، لن، کی، اذن. حالت دیگر هم ذکر میکنن، این خیلی دقت رو ندا میایرا تا اینجا بیان نمیکنیم ان شاء الله. یکم یک نواصب الفعل المضارع اربعه احرف، در نصب کننده های فعل مضارع میگه چهار حرف هستن. ان، یکم ان، حرف نصب، یکم چی است؟ حرف نصب. دوم مصدر و استقبال. یکی ای چی معنا داره؟ یکم گفت که حرفی نصب های، حرفی نصب، نصب یعنی که ینصب الفعل المضارع، به معنی همی گفت حرفی نصب یعنی که نصب میکنه فعلی مضارع. دویم چی گفت؟ مصدر های، یعنی که چی معنا داره مصدر؟ معناش که یو اولو مع الفعلی به مصدرین، معول کرده میشه قطعی فعل به مصدر، یعنی که ان قطعی فعل میاد چی میشه؟ مصدر میشه. تأویل یعنی معول، یعنی چی؟ تأویل، تأویل به معنی چی میشه؟ تقدیر، یعنی فعل میگه، میگه مثلا معول، یعنی تقدیرش همین خیلی هسته. سیم گفت چی؟ استقبال، استقبال ای یعین زمن المضارع للمستقبل، معین میگردن زمان مضارع به مستقبل. در اینجا خودش مثال آورده است، در مثال میگه که اريد ان اشرب، من میخوام که بنوشم، تقدیرش چی هست؟ تقدیرش مصدر اريد شرب. با در اینجا آیت هم مثال میاره، والله يريد ان يتوب عليكم، تقدیرش چی هست؟ يريد الله التوبه عليكم، الله سبحانه وتعالى میخواهد بالای شما توبه را، یعنی که توبه کردن را. دیم حرف مان انا لن، لن حرف نصب و نفی و استقبال، حرف چی هست؟ یکم نصب. خب یعنی که مضارع نصب میکنه. خب در اینجا مثال شما هست که میگه لن تذهب معی، لن تذهب، در اینجا تذهب برای چی نصب؟ برای که لن ای ادوات نصبی مضارع است، فعل مضارع شد منصوب کرد، یعنی که با همراهی من نره، نفیش کرد که همراهی من نره. و یا تذکر میکنه قال اینکه لن تستطیع معی صبرا، در اینجا لن چی هست؟ حرف نفی و نصب و استقبال مبنی علی سکون، تستطیع فعل مضارع منصوب بلن میشه، علامت نصبش الفتحه، فاعلش دبیر مستطیع، تقدیرش انت. خب حرف سیمون چی هست؟ کی، کی حرف نصب و مصدر و استقبال بمانند همه دیگراش. تقترن بلام تعلیل کثیرا، به نهایت قطعلام تعلیل زیاد می آید. فا این لم تقترن بها فهی مقدرتون، فا این لم تقترن، یعنی که اگر که با همرویش که نیامد میگه او مقدره است. قد تتصل بها لا النافیه و تقیب او چسبیده می شود لای نافیه و تکتب هکذا و این گونه نویسانده می شود. اینجا بینه که کی یعنی که لام قطعش که آمد لیکی. الأمثلة مثال ورد جئت لكي أتعلم جئت لكي أتعلم يعني نام آمد خطي كي چسبید گفت که بسیارتر میوید تقدیرش چی هست جئت للتعلم آمدم برای خواندن یعنی که لام تعلیل است آمدنش تعلیل میکنه سبب آمدنش چی است آمدم که درس بخونم جئت کی اتعلم آمدم که درس بخونم لامش نیومد ذکر نکرد اما دوجه چی هست گفت مقدره است همینجدا تقدیرش چی هست جئت لکی اتعلم اجتهدت لکی لا ارسب کوشش کردم تا اینکه ناکام نشم لیکی لا ارسبه چشید منصوب شید و همچنین آیت ذکر میکنه که کی نسبحک کثیرا در اینجا کی درامت چشید نسبحک نسبحه یعنی که ایره منصوب کرد یعنی لیکی نسبحه خب در اینجا یک شرط ذکر نکرد در اینجا آورده در قایده ذکر نکرد تامیج اهمیت بتین که جئت کی اتعلم امیر اهمیت بتین جئت کی اتعلم و دیمگیش اجتهدت لکی لا ارسب همیشه لام اومد اجا لام نیومد گفت که میشه که بیایه و میشه که نیایه اما وقتی که پیش از فعل مضاری وقتی که لا میایه لا النافیه میایه واجب است که لام اظهار بشه در اینجا جایز نیست که لام نیاره مثال اجتهدت لکی لا پیش ارسبه آمد پیش از فعل مضارع لا آمد یعنی لا اجا چیسته نفیه همین حالت ده همین لا ما ظاهر شدنش واجب است یعنی که نمیتونیم که بگیم اجتهدت کی لا ارسبه این حالت نمیشه همین قایده رو دمیجه نیوارد که اجا وجوبن آمده گیه کی لا در اجا چی میشه لام حرف جر کی حرف نصب مصدری لا النافیه یعنی که چی فرق میکنه کی ای ان ای لن چی فرق میکنه مثل همو ای یگان فرقی در تعویلش یگان فرقی نداره فقط فرق در میسته که کی واجب است که واقع بشه بعد لام جار چه ظاهر باشه چه مقدره باشه قبل از اعراب میکنه قد جی تو لکی اتعلم جی تو جاء فعل ماضی مبنی علی السکون لاتصاله بالتاء و تاء ضمیر رفع مبنی علی الضم فی محل رفع فاعل لام حرف جر مبنی علی کسر لا محل له من الاعراب کی حرف نصب و مصدر مبنی علی السکون لا محل من الاعراب ايضا یعنی که محل نداره حرف یگانتش اتعلم فعل مضارع منصوب بكي وعلامة نصبه الفتح الظاهرة ومصدر مؤول كي أتعلم في محل جر خب سيم حرف من إذن إذن أي همه شرطوش بسيور أصيب برامو أز أخير وردير إذن هم چه مگه حرف نصب وجواب وجزاء واستقبال خب شروط عمليها چه شرطها داره براي عمل کردنش سيتا شرط ذكر کردس يكم ان تتصدر جمله الجواب باید که واقع باشد در جواب جمله در اول تتصدر یعنی اول صدر اول کلمه ده در جواب باید در اول کلمه باشد دویم ان لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل باید که بین همی و بین فعل یعنی فعل مضارع باید که فاصله نباشد مباشر باشد الا القسم او لا النافیه یعنی اینجا استثناء داره مگر قسم یا اینکه لای نافیه از این مثالاشو بیارم میفهمونید سیم ان یکون زمان الفعل استقبال باید که زمان فعل استقبال باشه حال نباشه و تتحقق هذه الشروط في النحو میگه که تحقیق میگردن این شرط ها در مثالی سازورک غدا ما ترا فردا زیارت میکنم اذن انتظرک خب در اینجا جواب اومد گفت که در شرط ما چی بود؟ در اول جمله باشه جواب در اول هستی سازور که قدن ایدن در اول جمله هستی به همین خاطر چی شد؟ انت ذی را را فتحه شد که میگه که و یجوزو ایدن والله انت ذی را که فاصله قسم چون که در اوجا گفت که چی باشه؟ دویم شرط چی هستی؟ باید بین فعل و بین ایدن فاصله نباشه مگر قسم و لا النافیه یا اینکه لا نافیه دتا اما بعضی علما سه تا ذکر میکنن همچنین ندارم در اینجا قش میکنن مثال میگم که اذن یا محمد انتذرک اینم جایزه یعنی سه تا ندا لا نافیه و قسم. و يجوز اذن والله خجا گفت قسم آورد و يجوز اذن لا اخرج من البيت. اجام چی آمد؟ لا آمد، لا نفی آمد، لا اخرج یعنی فاصله لا است، مشکل نداره. فاذا لم يتحقق شرط من شروط سابقتی لم تعمل النصب. وقتی که اگر تحقیق نشوند، تطبیق نشوند، همی شرط ها عمل نمیکنند، یعنی نصب نمیکنند. و مثالی انا اذن انتظروک، چوه انتظروک برفع آمد، لان اذن غیر متصدره، برای که اذن در اول نیسته. در قویده من چی بود؟ باید که در اول جمله باشه، یعنی که در اول جواب باشه. خب اذن انا انتظروک برفع، برای چی جا مرفوع شد؟ لان الفاصل ليس القسم او لا النافيه، برای که فاصله من قواب قسم نافیه و یا نیست دیجا، یعنی که اذن انا انتظروک. اذن و فعل مضاری در بینشون چی اومد؟ انا، او چیزایی که باید می اومد اونو نیومد. سیم اذن انتظروک الان، برای چی اجدام نصب نکرد انتظرو را؟ برای چی مرفوع شد؟ لان زمان الفعل حال، یعنی که الان حاضر. در قویده ما چی بود؟ ای یکون زمان الفعل استقبال، برای که باید که زمان مستقبل باشه، حال نباشه. به نهایت خوب آوردگی همین موضوعش، به نهایت باید خوب آوردگی در مدینه، در بسیار کتاب ها همین گونه آوردگی نیسته. مثلا از کتاب یکی از شرح های خوبی که قطر نداره کدگی هسته، شرح عبدالکریم تکریتی هست، به نهایت ساده هسته. بعد همین کتاب ها از همون آغاز کنین، یعنی که مستواتون همون توری میگیره. پیش از اونی که بسیار آدم ها بعد این کتاب ها در شرح ابن حشام میگذرن، یعنی که تحقیقات هایی که کدگی هستن دیگر کسا مثل نسیم بلعی دیگر اون را نمیفهم، به نهایت مشکل میشه و ترکش میکنی. همین شرح های آسان آسان میگیری. یکی از شرح هایی که به نهایت آسان است گفتیم شرح که های شیخ عبدالکریم التکریتی های، همون جمع آورده است، نکی همین گونه نای آورده است. به نهایت این موضوعش خوب. خب درس دیگه همون چیست های معانی جعله. جعله همچنین ای اخوات اوانه های اخوات زنه را تقسیم کرده بدهیم دو قسم، یعنی افعال قلوب بود و افعال تحویل. امی در افعال تحویل میدوریا، یعنی سیر، جعل، اتخذ، رد، افعال تحویل اینو. لجعل اربعة معان، جعل میگه چهار معنا قتی میویا. یکم معناش چی هست؟ یکم معناش سیر، سیر یعنی حول، تبدیل کردن، بدل، حول، تبدیل کردن. میگه جعل الله الخمر حراما، الله سبحانه وتعالی خمر را، شراب را حرام گردانید. دیگه به معنی چسته؟ یعنی به معنی گرداندن. جعلت الماء ثلجا، آب را یخ کردم، آب را یخ کردم، یا تبدیلش کردم، آب بود تبدیلش کردم به چی؟ به یخ. خب به معنی ظن نمیویه، ظن به معنی گمان میویه و همچنین ظن به معنی یقین میویه. دیگه به معنی ظن آمد میگه که و جعلوا الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، یعنی که اونها گمان میکردن و جعلو، یعنی که اونها نمیتونن که ملائکه را ایناس بگردانن، یعنی که همه گمان میکردن. اون به معنی که قولی بدون دلیل میوه، یعنی یک قول میگوی در قول دیگون دلیل نداری، همین اون میگن. وقتی که به معنی گمان، به معنی یقین آمد دیگر است. خب مثال دیگر میاره، میگه اجعلتنی مدیرن، آیا میگه تو مرا مدیر خیال کردی؟ که مدیر گمان کردی؟ میگه وحی به هذین المعنیین تنصیب مفعولین، اگر به همین معنا بیایه چیکار میکنه؟ دو تا مفعول نصب میکنه. ما میگه ظن و خاطرش دارن، بعضی حالات یک تا میکنن، بعضی حالات دو تا میکنن. همین حالات ها که اومد میگه چی؟ دو تا میشوند. اجعلتنی در اینجا یکمش مفعول به هیچ میشه یا متکلم میشه، دیمش مدیران میشوه. خب من افعال شروع، سیم من افعال شروع میگه تعمل عمل کنه، عمل کنه را انجام میتیه. میگه انا جعل المدرس یشرح الدرس، جعل جم میتونه میگه اخذ یا که بدع به معنای افعال شروع، یعنی آغاز کرد. جعل المدرس یعنی اخذ المدرس، یا که بدع المدرس یشرح الدرس، معلم آغاز کرد با شرح کردنی درس. میگن که فالمدرس اسم جعل مرفوع، یعنی که گفت که چیکار میکنن، عملی کنه را میکنن، عملی کنه که او را اسم دادن در کاره و خبر دادن در کاره. مدرس در اینجا چی میشه؟ اسم جعل میشه مرفوع و جمله یشرحو، یعنی که فعل فاعل فی محل نصب خبری جعل، عملی کنه یعنی. خب چهارم میگه معناش چی است؟ به معنای اوجده، یعنی پیدا کردن. و هو فعل تامون ینصب مفعولا واحدا، فعل فعلی تام است و نصب میکنه یک مفعول. به مثال چی است؟ جعل الله الهواء، الله سبحانه وتعالی هوا را خلق کرد، یعنی پیدا کرد. و من قوله تعالی، و همچون میگه و جعل الظلمات و نورا، و الله سبحانه وتعالی ظلمات و نور را پیدا کرد، یعنی تاریکی و روشنایی را. خب موضوع آخرمون چی است؟ فتح یا المتکلم. در کدام حالت یا متکلم فتحه میگیره؟ بعضی حالات ها میویه آخر یا متکلم چی است؟ فتحه است. ایره در موضوع لده گرفته بودیم که قلب میگشت الیف با یا وقتی که اضافه میشه در ضمیر. مثلا میگه که لده یا قلمون، مثلا لده یا، در همینجا چی میشه؟ الیف قلب با یا میشه. خب در اینجا دتا حالت آورده است، میگه که تکونو یا المتکلم مفتوحتن مع اسمین، در حالتی میگه که یا متکلم مفتوح یعنی فتحه میگیره با همراهی اسمی که آخره الف ساکنه، آخرش الف ساکنه باشه. به مثالی عصا، عصا چی است؟ آخرش الف ساکنه است. وقتی که در یای متکلم که چسبانده چی میشه؟ عصایینه، عصایا. برای چی؟ برای که الف ساکن است. الف ساکنه بود یای متکلم فتحه میگیره. و در و با مثال دیگر است که فتا یا، فتا آخرش است الف ساکن است، فتا یا دنیا یا، یعنی که هر اسمی که آخرش الف باشه و الف ساکنه باشه چی میشه؟ و فتحه میگیره، یا متکلم فتحه میگیره. دویم و تکون مفتوحه كذلك مع اسم اخره یا الساکنه، اگر که با اسمی که آخرش یای ساکنه باشه، الفی ساکنه و یای ساکنه، در این دو حالت چی میشه؟ فتحه میگیره. مثلا گفته است که غسل تو عینی یا، عینی یا، یا ساکن است چی گرفت؟ فتحه گرفت. و یدی یا، در اینجا چی است؟ ساکن است فتحه گرفت. خب باز دو حالت دیگه داره، خیلی چه شما با انشاءالله بیان میکنیم. حوار را میخونیم، کلمه نوش ترجمه کنیم، بنویسیم انشاءالله. الدرس الثامن درس هشتم است. خب حوار بین مدرس و طلبه است. مدرس میگه که ادخل یا زکریا، داخل بشه ای زکریا، تأخرت کثیرا، بسیار دیر کردی، یعنی بسیار دیر کردگی هستی. من الذی اخرک، چه چیز تو به تأخیر انداخت؟ زکریا میگه کنت متعبا، خسته بودم، فاستلقیت علی قفای بعد الصلاة، خسته بودم و با پشت کردم، دراز کشیدم بعد از صلات، بعد از نماز میگه لیکی استریح قلیلا، تا اینکه کمی استراحت بکنم. فغلبنی نوم، بالای ما خواب غلبه کرد، و مستيقظت الا ساعت تاسعت، و ما بیدار نشیدم مگر در ساعت 9. فتوضعت، پس وضوء گرفتم، و توجهت بسرعت الى هنا، و با سرعت به اینجا آمدم، یعنی تیز به اینجا آمدم. لا استحممت ولا افطرت، و ما حمام نگرفتم و افطارم نکردم. مدرس میگه که الم یوقظک زملاؤک، آیا رفیقان تو را بیدار نکردند؟ زکریا میگه که ان الزملاء الذين يسكنون معي ذهبوا كلهم الى المطار لاستقبال رئيسهم، میگه بدرسی که رفیقان ما، آنهایی که زندگانی میکنند با همراهیم، رفتند همشان به فرودگاه به استقبال رئیسشان. مدرس گفت که لا بعث، مشکلی نیست، اقرا الحديث يا مروان، ای مروان حدیث را بخوان. مروان میخوانه عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستحدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم الذنوب جميعا از ابو ذر رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد که او از پروردگار غالب و توانا چنین روایت کرده است که گفت ای بندگانی من همانا من ظلم را بر خودم حرام گردانیده ام و آن را در بین شما نیز حرام گردانیده ام پس به همدیگر ظلم نکنید ای بندگانی من همه شما گمراهید مگر کسی که او را هدایت کرده ام پس از من راه راست طلب کنید تا شما را رهنمایی بکنم ای بندگانی من همه شما گرسنه اید مگر کسی که او را طعام داده ام پس از من خوردنی طلب کنید تا شما را بخورانم ای بندگانی من همه شما عریانید مگر کسی که او را پوشانیده ام پس از من پوشش طلب کنید تا شما را بپوشانم ای بندگانی من و درستی شما شب و روز خطا می کنید و من باشم همه گناهان را می بخشم ای دسته مسلم استی لفظش کم تر درسته رای خیلی در کتاب همه قدر آور ید خلو عبدالملک داخل می شود مدرس می که الان تعتی و قد انتهى الدرس او كاد حاضر میای به تحقیق درس به آخر رسید یا اینکه قریب است یعنی قریب است که به آخر برسه عبدالملک میگه که ذهبت الى مستوصف الجامعه میگه به بیمارخانه دانشگاه رفته بودم فحولني الطبيب الى المستشفى العام پس طبیب مرا روان کرد به بیمارخانه عمومی مدرس گفت لا بعث عليك طهور ان شاء الله مشکلی نیست برای تو کفاره گناهات می شود ان شاء الله استاذنت المديره آیا از مدیر اجازه پرسیدی عبدالملک میگه نعم استاذنته قبل الذهاب فاذن لي بله گفت از او اجازت پرسیده بودم پیش از رفتنم و برای ما اجازت داد یرین الجرس زنگ زده می شود فیخرج مدرس و مدرس خارج می شود و یتبعه حامدون حامد از خفاش می رود و یسر الیه حدیثا و با او سرن کلام می گه پنهانی حامد می گه یا فضیلت الشیخ ای فضیلت الشیخ اريد ان اتحدث الیک فی موضوع ولكنني استحیی می خواهم در یک موضوع با شما صحبت کنم اما ما شرم میکنم مدرس گفت که قل ولا تستحی گفت بگو و شرم نکن حامد گفت که احتاج الى مبلغ من المال برای پول احتیاج دارم استقرضت من بعض الزملاء از بعضی از رفیقانم قرض پرسیدم فلم یقرضنی برای ما قرض ندادند فهل یمکنونی ان اقترض منک آیا امکان هست که من از شما قرض بپرسم؟ مدرس گفت نه انشاءالله حامد گفت جزاک الله خیر الله برای تو جزای خیر بتیا سآتی که بعد از صلاة العصر انشاءالله بعد از نماز عصر میام به نظر انشاءالله مدرس گفت که اذن انتظرک این طور باشد را انتظار میشم حامد گفت که انت الان فی بیتک الجدیدی شما حالا در همون خانه نوتان هستید الیس کذلک آیا این گونه نیست گفت بله همین گونه است حامد گفت که عسى ان تكون مستريحا فيه امیدوار هستم که در آن خانه آرام باشید مدرس گفت که نعم الحمد لله گفت بله الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.